حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اسی طرح استانیوں اور طالبات کا تدریسی اوقات کے بعد بلا وجہ دیر تک جامعہ میں رکے رہنا کیسا ہے؟ اس طرح تو جامعات کی بجلی بھی صرف ہوگی بلا وجہ، بتی پنکھا یہ چلتا ہوگا، اندھیرا کر کے تو بیٹھتی نہیں ہوں گی، نہ گرمی میں پنکھا بند کر کے، تو وقف کی بجلی اپنی ذات کے لیے بلا کسی مصلحت شرعی استعمال کرنا کیسا ہے؟ ناجائز ہے۔ تو ایک گناہ تو ان کے ساتھ وابستہ ہو ہی جائے گا اگر یہ بلا ضرورت بلا مصلحت شرعی جمع ہو کر بیٹھی رہیں گی، تو اس لیے فوراً گھر چلی جانا چاہیے تاکہ گھر والوں کو بھی تشویش نہ ہو کہ مرد کے مقابلے میں عورت کی تشویش زیادہ ہوتی ہے، بیٹا اگر گھر جلدی نہیں پہنچے گا تو اتنا ماں باپ پریشان نہیں ہوتے ہوں گے جتنا بیٹی لیٹ ہوتی ہوگی تو پریشان ہوتے ہوں گے۔ تو اس طرح ماں باپ کو تکلیف پہنچانا کیسا؟ ماں باپ کو بلا مصلحت شرعی ایزا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پھر اس طرح دیر لگنے میں تہمت، عورت پر تہمت فوراً لگ جاتی ہے، اور وہ تہمت کیا ہوتی ہے؟ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ، اور ناظمہ جو ہو اس کو بھی چاہیے کہ وہ جیسے ہی مدرسہ کا تعلیمی وقت ختم ہوا وہ فوراً سب کو اسی طرح بھی شفقت سے محبت سے فارغ کر کے جامعہ کو تالا لگا کر سب چلی جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔